सलामा आ गए फिर से करने हंगामा बोरिंग लम्हों को करते गुलाबी जश्न रुकने न देंगे जरा भी अपना फेमस है याद आना अपने संतों भी आ जाना छोड़ दुनिया से शर्माना जोरों जोरों से तो चिल्लाना अपना फेमस है याद आना